We gaan over naar het tweede gedeelte, dus of Heblet 2, ja? Ja, Heblet, mooie naam of niet? Hebben we een mooie naam gekregen? Van boven hebben we, de namen altijd worden gegeven van boven, onthoud het even. Ook Johan, ook de naam, het is allemaal de namen, zal ik... Ja. Nee, dat is het begin. Kijk nou met hem, bij hem. Hebben? Ja, dus... Nee, dat is, kijk, dat is wat wij nu later zullen doen. Maar er bestaat ook een stukje wat begint met de letter. Dat is dan de pagina 32. Wij zijn begonnen. 32. Of Lamed Bet. We gaan nu dus leren. Nogmaals, we gaan leren. Een stukje uit Zoger. Ja, herinnert u? Iedereen moet het allemaal gehaald hebben. Uitgeprint hebben. Ja, staat ook in het Zoger stukje. Dat zeg ik het. Op de URL van de Zoger staat de tekst. Daar staat het ook, print hem uit of zoiets. Ja? Geef niet, als je hem niet hebt, luister gewoon. Ja, iedereen heeft het een beetje? Of dat? Deze computer. Dat is één, die heb ik ook. Ja, oké, okay, erg goed. Dat is goed. Is het wel? Ja. Dat is wat ik al zei. Nou, dat leek wel, straks wel eens. Heb ik niet gezien? Ah ja, oké, okay, sorry, ja, sorry, heb ik niet gezien. Ja, goed, oké, okay. Test. Erg goed, erg goed. Erg goed, maar dat is... de naam Heblet, ja, we hebben de naam Heblet gegeven, mooie naam, ja, Heblet, ik weet niet hoe dat kwam. Heblet. En nu vandaag dacht ik, Heblet, het doet mij wel goed, het klinkt mij bekend in mijn oren. Heblet. En ik dacht opeens aan Hamlet. Hamlet. En we hebben de Heblet. En ik dacht, nou wat, waarom is het zo? En dat is niet toevallig dat allemaal dat ik kwam. Het is niet van mij. Het is niet mijn bedenkselen wat ik doe. Al, ik doe absoluut niets van mij. Geen woord is van mij. Maar Hamlet, ja, Hamlet en Heblet. Ja, lijkt wel op elkaar. En toch is het hemel, en toch is het een hemelgroot verschil tussen die twee. Want bij Hamlet, wordt natuurlijk, Hamlet brengt een mens in vertwijfeling. Ja, to be or not to be. Ja, dat is de vraag van, van Hamlet. Ja, terwijl bij ons zijn er geen vragen, blijft geen vragen, hoe zeg je dat? Geen vragen over to be, alleen te vraag om, alleen antwoord is to be, I need to be or not to be, bestaat niet zoiets. Voor onze generatie niet meer. Het is niet aan ons, het is gewoon, wij zijn product. Ja? Maar je moet die vraag wel gesteld hebben voordat je tot die conclusie komt. Erg goed, erg goed. Zeer wat Pim zegt, je moet die vraag gesteld hebben, precies. Heel goed. Dus Hamlet is natuurlijk belangrijk, ook relevant. We zeggen het altijd, het bestaat algemene en het bijzondere. Dus Hamlet is bij ons als het ware aan, de, aan onze linkerkant. To be or not to be, rechter, linkerhand. De schepper heeft de instructie gemaakt, gegeven aan de mens. Om op twee voeten te lopen, rechts en links. En, daar, en het licht maakt het middenlijn. Alles hele Zoger vertelt ons over die drie lijnen. Dat is de essentie van de instructie van de schepper. Dus links is inderdaad to be or not to be. Dus vragen stellen, dat en dat. Maar daarna moet je dat altijd dat overbrengen naar rechts. Van binnen altijd moet bij jou dan een motortje ontstaan. En toenemen van to be. Malgoed met een M en Heblet met de B van Bina. Oké, okay, dat is heel goed. Het kan ook zo doen. Heel goed, maar goed. Maar het is, moet je zo zien, dat is ook de naam wat wij geven, is ook natuurlijk ook komt alles niet door de. Oké, okay. Maar eventjes dat we het begrepen dat we het waren toch. Dus waar zijn we gebleven? We moeten toch vooruit gaan. Ja, we hebben vorige keer op de les van vorige keer heeft de Rabbi Menuna, die vertelt ons nu over die letters, heeft hij voor ons nog twee problemen opgeworpen. Twee problemen heeft hij ons gegeven. Herinnert u nog? Dat de Torah, de Genesis, ja? Genesis, de Torah zelf begint. De Torah, kijk, het is cruciaal dat wij leren de Torah zelf. Want zonder de Torah, alles draait om de Torah natuurlijk. De hele Zoger commentaar geeft op de Torah. Shlavea Sulam, wat we leren s'nachts en de cursus Shlavets, ook commentaar op de Torah. Alles is de Torah natuurlijk. Torah is de bron natuurlijk. En geestelijke weergave is dat natuurlijk de Zoger. Maar daarom is Torah is belangrijk om dat te lezen. Gewoon als verhaal te lezen. Is ook belangrijk. Dus Torah begint met vier woorden waarmee de Torah begint. Die twee eerste woorden beginnen met de letter bet. Met de tweede letter van het alfabet. En de derde en de vierde beginnen met alef, met de eerste letter van het alfabet. En natuurlijk dat die grote Rabbi Menuna vraagt zich af, waarom is dat zo? Waarom is het neer? Wat is de twee vragen heb je gesteld? De eerste vraag, waarom is bet? Waarom begint de Torah met de letter bet en niet met de letter alef? Ja, alef is de eerste letter van het alfabet. Waarom dan begint het met de bet? En het tweede is, waarom is het dubbele? Waarom is het dubbele bet en dan dubbele alef? Die twee vragen stelde hij ons. Ziet u dat? Zit er iets over moraal? De Torah is absoluut geen woord spreekt over moraal. Wat hebben we net allemaal gemaakt van de Torah? We zullen allemaal leren wat de Torah is. We zullen echt zien, ontdekken. Überhaupt absoluut ontdekken voor de mensheid gaan we ontdekken op onze cursus wat de Torah is. Want alleen aan enkelingen werd de Torah bekendgemaakt. Al die massa wat je ziet daar op de foto, wel van die in Roes staande massa met die peyot, met die zwarte hoeden, ze weten absoluut niets wat de Torah is. Absoluut niet. Ze zitten al jaren zitten ze daarin. Hun ouders ook dezelfde waren. En ze absoluut begrepen niet wat de Torah is. Ik zeg het waarlijk, echt zo is. En wij zullen dat ontdekken. En nu gaat hij dan ons dat vertellen. Goed luisteren. Dus we hebben die twee problemen, ja? Twee vragen die hij naar voren had gebracht. Iedereen ziet het, twee problemen? Hoe dat die eruit zien? Wie er begrepen? Oké. Okay. Umeshiv. Nu gaan we dat, waar we nieuwe, weet het, alinea. Iedereen ziet het wel, waar we gestopt waren. Dus, de laatste alinea, zijn alinea's alleen beginnen, een klein stukje verschoven worden. De eerste letter wordt verschoven. Ziet dat? Iedereen ziet het? Ja. Alinea begint. Want de laatste alinea, pagina Lamed Bet, dus de eerste pagina van dit artikel. En linker kolom, de laatste alinea. Duidelijk? Linker kolom, de laatste alinea. Stap voor stap wordt het alles bekend voor jullie. Het zal allemaal voet volgen. Umeshiv. Kad baie kadosh baruhu. Concentratie. Heel belangrijke concentratie. Net of je alleen zit. En tegelijkertijd samen met anderen. Umeshiv. Kad baie kadosh baruhu. Leme abed alma. Ba'et sha'akadosh baruch hu shehu bina ratza lehotzi et hazon shehem nikraim olam hayu od haotiyot shehen hakilim shel zon shenikraim hotiyot stimin shehayu nichlalot bega be gimel rishonot shehen aba veima velo hayu nodaim. Laten we hier stoppen. Verder, gaan we verder. Gewoon luisteren, aandachtig luisteren, luisteren. Volledige, met volledige vertrouwen. En dat dit de instructie is van de schepper, geeft al kracht van binnen. En hij antwoordt, vertaal het even. Kadbaya Kadosh Baruch Hu Lema Abed Alma, toen de schepper wenste de wereld te maken, dat zijn woorden hier, vet gedrukt van de Zoger zelf, en nu gaat hij ons zijn commentaar geven. Ba'etsha Kadosh Baruch Hu Shehu Bina Ratzale Vatsi El Zon Hazon Shehem Nikraim Olam. Op het moment wanneer de schepper die Bina is, zie je dat? De schepper die Bina is wenste om Zon eruit te laten komen, eruit te laten komen. Zon is Zeeranpin en Nukwa. Duidelijk? Gewoon, komt alles. Gewoon horen, luisteren gewoon. Vijf sferot zijn er in het operationeel systeem van het heelal, in de wereld van het Atzilut. En de vierde en de vijfde, onderaan, heet het Zeeranpin en Malchut. En wanneer Malchut nog niet ontwikkeld is, nog geen tien sferot heeft, heet ze Nukwa, een vrouwelijke element. Dus hij zegt, de schepper zegt, dat is Bina, we hebben ook geleerd, Elohim, herinnert u de naam van de schepper, Elohim. Wanneer de schepper als die Bina is, wenste om zon geboren te laten, dus de volgende, de moeder, Bina is als moeder, ja? En Bina produceert Zeeranpin en Malchut. Dus hij zegt, vertelt het zo, de krachten van Zeeranpin en Nukwa. En die heette dan Olam, die heette wereld. Zeeranpin en Malchut heette wereld. Oké, duidelijk? Want Zeeranpin heeft zes uiteinden. Ja, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzer, God, Yesod. Chesed, rechts. Gvura, links. Tiferet in het midden. Dan weer Netzer, rechts. God in het midden. Jesod, God links en Jesod in het midden. Zes sferot die overeenkomen in onze, in het hele heelal, ook in onze wereld, overeenkomen met zes, met vier windstreken en hoog en laag. Niets meer bestaat, zes. En dat komt door de geestelijke kracht van Zeeranpin in de wereld het Zilu. En waar begint het geestelijke, waar is dat operationeel systeem? Dat is boven de aarde, waar geen, boven de aardse, boven het kosmische, daar begint dat operationeel systeem, Atzilut, Bria, Yetzira en Asiya. Daar waar nooit ruimtevaart binnen zou kunnen komen. Daar zou alles wat leeft, alles wat lichamelijk is, zou in een punt veranderen, zou niet kunnen in het geestelijke penetreren met het lichaam. Absoluut onmogelijk. Daarom alleen wij kunnen dat hier op aarde het geestelijke ervaren, omdat wij zitten hier in de juiste ruimtevaart, een pakje van een ruimtevaart wat wij hebben in ons lichaam, past erg goed om, wij zitten van binnen, en dat pakje van ons, ons lichamelijk fysiek omhulsel, is het passende omhulsel om hier het geestelijke te kunnen ervaren. Maar dat komt bovenal het kosmos, waar het kosmos eindigt, waar geen wetten van natuurwetten meer bestaan, alleen de wortels van de wetten van de natuur bestaan. Dat is, daar begint het geestelijke. Begrijp je dat? Dan vraag je welke sfeerot hoorde bij Serapid? Serapid is zes sfeerot. Dus zes. Geset Gvora, Tiferet, dat is allemaal dat lezen. Alleen ja. Vanaf Rosh Hashanah. Dat lichaam. Lichaam van de Pratsuf is dan, dat is dan Serapid. Lukwa is het alleen maar goed dan? Lukwa is maar goed. Lukwa is maar goed. Erg goed. Dan komt alles. Alles komt. Niet alles op zijn plaats. Dus Zeeranpien en Nukwa, dat heet wereld. Waarom is het wereld? Zes uiteinden. Dat is wereld. Plus Malchut, het is de zevende. Daarom is alles zeven. Zeven dagen van de week. Etcetera. Zeven is de bedoeling. Enorm veel dingen zijn zeven. Die heilig zijn, dat dingen. Heilig, volmaakt is zeven. Ook zeven dagen van de week. Ook begint met Gesed. Vooruit je verder net zo goed is. En Shabbat is dan maar goed. Maar zondag is Gesed. Zondag begint is Gesed. Gesed is ook genade. En daarom zondag is genade. Zondag ervaren we ook genade. Het is niet toevallig. Het is allemaal om overeenkomen met de wetten van het heelal. Van de Zeeranpien. Dat is ook het rationeel systeem van het heelal. Stap voor stap. We gaan verder. Anders we moeten nog een beetje dat interessant dat hij, wat hij ons vertelt. Dus die zon heet Olam, wereld. En daarom staat het wanneer de schepper wenst de wereld te maken, te scheppen. Dan weten we de wereld betekent Zeeranpien en Nukwa. Duidelijk? Duidelijk wordt het. En wij zijn al een product van de verdere verspreiding van de Malchut naar beneden, van Malchut of Nukwa, van de wereld Atzilut, naar beneden naar al die andere drie werelden. En dan wij zijn pas daarna gekomen, daarna als het meest grove punt, het grootste punt van het heelal, is onze aarde. Geen grovere moment. Geen grovere substantie bestaat dan wij. Alles is veel eiler of minder eiler of meer eiler dan het aardse. Maar zo grof als is, als hier, bestaat nergens in het heelal. En we hoeven niet eens te kijken in het verrekijker of in het observatorium, et cetera, observatorium. Ja? Telescoop, alles kunnen wij bezichtigen door geestelijke, door overeenkomst met naar geestelijke wetten van het heelal, kunnen we alles binnen ons kamertje alles zien en alles onderzoeken. Hoef je niet te kijken naar de hemel. Maar het is wel handig om te kijken naar de hemel, om toch te zien dat het toch wel, wie heeft dat al gemaakt, toch wel handig. Ja? Het is niet de wet van... Oké, okay, dus de schepper wilde de Zeeranpien en Malchut scheppen. Dat heet de wereld, Olam. Duidelijk, dat is belangrijk voor ons. En wie wilde dat scheppen? Bina. De schepper is Bina. De schepper noemen we hier Elohim. Gaan we verder. Hayu od haotiyot. Dus wanneer hij wilde de wereld scheppen, dus Zeeranpien en Nukwa. Hayu od haotiyot shehena kilim shel zon. Toen waren nog de letters. Zie dat? Die kilim zijn. Kilim, dus de waren de ontvangers. Letters zijn ontvangers. Wat betekent dat? Net zoals het hier staat, niets op het bord geschreven. Alleen maar witte bord, ja? Als je gaat letters iets opschrijven, dan breng je differentiatie. Dan creëer je als het ware de werelden. Ja of niet? Nu zit er iets, nee, niets. Volmaakt, schoon. Als je gaat iets schrijven, dan verkrijgt het iets, een bepaalde leven, bepaalde informatie, etc. Dus die letters zijn altijd, worden als kilim gezien. Net zoals wij het licht ontvangen van het heelal, wij zijn kilim ten aanzien van het licht. Zo zijn ook de letters die in het zwart zijn. En licht is wit, ja of niet? Lege plaatsen op een vel papier. Dat is net als licht. Iedereen ziet het? Parallel tussen de letters, tussen onze krachten, tussen de mens. Mens is ook een kli, ten aanzien van het licht. Zo ook in de rol, Torah-rol, de letters overeenkomen, letters op een wit stuk papier, op een rol papier, zijn ook, net zoals wij, dragers van informatie. Duidelijk? Hebben allerlei kwaliteiten van de kilim, de letters. En je ziet aan die letters hoe ze allemaal opgebouwd zijn. Witte, zeg het, lege, als het, witte plekken zitten daar, ja? Wat niet gevuld is. En sommige zijn zwart. Waar zwart is, de letters zwarte contouren zijn, dat betekent dat kilim zijn. En als in de letters zitten witte plekken, dan betekent dat daar iets lege ruimte iets is. Alles naar de wetten van het heelal opgemaakt. Maar de letters natuurlijk zitten niet in het heelal zelf. Het is een blauwdruk van de krachten van het heelal. En daarom kunnen wij met de letters alles begrijpen. Niet alles, maar wat het kan begrepen worden, wat aan de mens gegeven is te begrijpen, kan je door dit alfabet plus de Torah, de verbanden tussen de letters, ja, eerst woord, een woord, en dan zinsverbanden, etc., dan fragmenten, dan alinea's, etc., dan kunnen we, er zit enorm veel informatie die dan, waardoor de mens in overeenstemming komt, wordt gebracht met de wetten van het heelal. En daardoor verkrijgt zijn redding. Van wie? Van wie redding moet hij krijgen? Van zijn eigen slechte beginsel. Ja? Niet om hem kapot te maken, maar om te overwinnen dat. Om tot vrijheid te komen en net zo vrij te zijn als Bina. Terwijl ik wel maar goed ben. Dan heb ik veel. Dan zal ik dan uiteindelijk nog meer ervaren krachten. Dan alleen maar de kracht van de Bina. Hebben? Dat is de hele bedoeling. Dat wij onze redding krijgen. Om bevrijd te worden. Alleen van het aardse. Wel niet dat wij engeltjes worden. Maar hier op aarde. Dat wij vrijheid verkrijgen. Dat wij niet gaan dienen aan de schepping. Maar dat wij de schepping laten dienen aan ons. Het hele probleem is dat niet verkeerd wat de mensen doen. Maar de mensheid dient de schepping, dient de materie. Allemaal. In hele vorm van, weet ik veel, de ene die macht zoekt, de andere zoekt naar geld, de andere zoekt naar lichamelijk genot. Allerlei andere dingen. Klein beetje moet je wel doen natuurlijk. Om niet jou kapot te maken. Wat het strikt noodzakelijk is, moet je wel doen natuurlijk. Ik weet niet, comedie spelen. Maar strikt noodzakelijk is. Maar alles wat je doet te overdrijven, ietsje meer zelfs, dan kom je tot verslaving. Ja? Dus laat jezelf verslaven. Kom je tot verleden, dan word je dan een slaaf van de slaaf, zo wat men zegt. De slaaf is betekent de schepping zelf, materie is slaaf, en jij wordt de slaaf nog van de materie. Daarom werd het ook gezegd over dit volk, over mijn volk, dat zij gingen naar andere volkeren dienen. Dat betekent geestelijk. Al die ideeën hadden overgenomen van anderen. En het staat geschreven dat zij werden slaven van de slaven. Echt, dat betekent vreemde ideeën vreemde goden aanbidden. En dat betekent dat het wat vreemde. Dat die jou vrijheid ontnemen. Jouw innerlijke vrijheid. Maar de mens is absoluut vrijgemaakt. Absoluut vrijgemaakt. En de schepper wil dat de mens net zoals hem wordt. Ik bedoel, qua eigenschappen, net zoals hem. En niet als slaaf ten aanzien van de schepper. En door jezelf in overeenstemming te brengen met die wetten van het heelal, word je tot zoon van God genoemd. En dat moeten we iedereen moeten zijn. En niet alleen maar eentje die dan uitgekomen is. En dan hebben ze allemaal zeggen ze, hij is de zoon van God. Klaar. Jij moet ook zijn zoon van God. En jij ook, iedereen moet de zoon van God zijn. Dat is allemaal in de handen van de mens. Het is allemaal aan ons gegeven. Dat is goed inprenten in jezelf. Dat het niet anders is. Want hij gaat verder. Dus nu gaat hij dat over die. Dus hij zegt. De wereld is dan gemaakt door die Bina. Door God. We noemen dat Elohim. En die Bina heeft voortgebracht. Zoon. Zeeran Pina Malchut. Zo'n zes verrood van het lichaam. Ja. Van middenstuk van de. En dat zijn ook de letters. Nu weten we, de letters zijn Zeranpien. Waarom is dat zo? Dat middenstuk is net zoals bij de mens van jouw keel, ja, zeg dat. Van jouw hals tot aan jouw middenstuk. Dat is het lichaam, ook romp van de mens. Dat is het belangrijkste gedeelte van de mens. Dat is eigenlijk essentie van de mens. Niet het hoofd. En niet het onderstel. Maar het middenstuk is natuurlijk het belangrijkste deel van de mens. Natuurlijk dat in het hier denkt men natuurlijk dat de kop is belangrijk. De kop is belangrijk, de hoofd natuurlijk. Maar de hele bedoeling is om licht te laten komen hier in je lichaam. Alleen in je lichaam. Als je alleen in het lichaam, je kan de schepper ervaren en niet in je hoofd. Begrijp je dat? Alles wat je in het hoofd ervaart, is nog geen schepper. Begrijp je dat? De hele bedoeling is dat wij hem ervaren van binnen onszelf. Dat is de hele bedoeling. En dat heette dan otiyot, de letters. Iedereen begrijpt je? De letters zijn, en dat is ook, dus aan de ene kant spreken wij van. Heel goed, langzamer. Aan de ene kant spreken we van sferot, van emanaties van licht, ja of niet? Van tien. Aan de andere kant spreken we van letters, ja? Het is precies hetzelfde. Alleen een andere drager van informatie, maar het is precies hetzelfde. Van één kan je andere zien. Duidelijk? Dus hier hebben we ook zes sferot van Zeeranpien. Duidelijk, zes sferot van Zeeranpien. En dan Nukwa daarbij. En dat is, als we het weergeven door letters, dan hebben we letters. Alle letters van dat, we zeggen 22 letters. En dan hebben we nog 5 daarbij, eindletters. Ja? Dan wordt het hoeveel? 27, ja? 27. We zullen allemaal zien waarom is het zo. 27, 3 maal 9. Ja? Maar goed, oké. Okay. Maar we zullen allemaal zien waarom is dat. Maar belangrijk is voor ons nu dat de Zeeranpien, wie werd ontstaan? Zeeranpien werd voortgebracht en Nukwa. En dat zijn de letters. Duidelijk? De letters. Want net zoals op het bord. De letters betekent dat het al de kelim, de dragers van de informatie. Letters komen van Zeeranpien en Baal. Duidelijk, een klein beetje. In het hoofd zitten bijvoorbeeld geen kelim. Net zoals bij ons. In het hoofd ontvangen we alleen gedachten. Het is allemaal nog erg dun. Duidelijk? Dun. Maar kelim zitten altijd pas in het lichaam van de mens. Van binnen de wensen van de mens, dat zijn kelim. Kilim, dat is dan zon, Zeeranpien en Nukwa. Dat zijn de kelim. Duidelijk? Gewoon. Dat is voldoende. Hij zegt, wanneer de wens kwam bij de schepper om, bij Bina, om zon te laten emaneren, uitkomen, dan waren de letters, zegt hij, de letters, en dat zijn kelim, zegt hij, letters en kelim, moet je ook verbinden dat, die het licht ontvangen, dat zijn kelim van zon. Alles bestaat uit twee elementen. Alles bestaat uit, alles wat bestaat überhaupt in de wereld zijn kelim en licht. Ja of niet? Kelim, dat zijn ontvangers van het licht. En licht, dat iets wat vult de kelim. Hij zegt kelim zijn, hij zegt het, letters, wat zegt de letters? Letters zijn kelim van zon. Duidelijk? De ontvangers van het licht. Ja? Dus, of wij spreken van emanatie van lichten, van verruwingen van lichten, dat zijn ook kilim, ja? Ja, duidelijk, werelden, parsofiem, sferoot, of wij spreken van de letters, ja? Of wij spreken van de letters van de naam van de schepper. Dus alles één. Je zult allemaal zien dat het allemaal hetzelfde is. We kunnen overgaan van sferoot naar letters. Oké? Okay? Straks, maar ik wil niet, ik wil bij het onderwerp blijven. Shanikraim otiyot, dus de kelim van zon, die heette dan otiyot, letters. Okay? Kelim van zon heeten letters. Dus de ontvangers van het licht uit het hoofd, uit, van boven, die heette dan letters. Dus hij zegt, wat zegt hij dan? Dat die kelim bij het, waren nog stimmen. Ze waren nog verhuld. Ja, verhuld betekent nog niet uitgekomen, nog niet ontvouwen waren. Nog niet ontvouwd. Ja, ontvouwen. Nog niet ontvouwen waren nog. Dus, wel, hadden ze nog in potentie? Zaten ze nog in potentie, in de kiem als het ware? Ja? Moest nog uitkomen. Shehayuni chlalot bahagar shele abovoyima. Kijk, die kelim waren nog waar nog in de drie eerste sferot van abovoyima. Abovoyima, dat zijn zeg maar bina, de eerste drie sferot van de bina, hoofd van de bina, de eerste sferot van de bina, keter, chochma, bina, dat is hoofd. Dus zij waren nog in het hoofd van de Bina, die zon, want de zon moest uitkomen van Abba Wima, van vader en moeder. Abba Wima betekent vader en moeder. Dus de zon, kinderen, laten we zeggen, Zeiran Pina Malchut, Sferot Zeiran Pina Malchut, die of Kelim, die moesten uitkomen, voortgebracht worden door vader en moeder. Zie je, dit is de hemelse familie. Dus net zoals op aarde ook hetzelfde is dat. Vader en moeder, die brengen dan een kind voort, ja? Doen het kind geboren worden. Maar eerst, waar zit het kind voordat het kind, voor het lichaam van het kind ontstaat? Eerst in de hersenen van de vader. Ja of niet? En dan, heb je dat? Eerst zit in de hersenen van de vader het zaadje, geestelijke zaadje zit in het hersenen van de vader. Waar komt zaad van de man vandaan? Eerst uit zijn hoofd. En niet uit andere dingen. Eerst komt alles zit in zijn hoofd. Ja, eerst in zijn hoofd. Dan wekt zichzelf op voor contact met zijn vrouw. Hè? Dan hij maakt zichzelf op. Dan gaat alles via de ruggenmerg. Gaat alles stap voor stap naar beneden. Net precies hetzelfde bij het geboorte van Zeiran Pin van zoon. Dat allemaal gaat er via de wervel, zenuwbaan, via, dus allemaal gaat het naar beneden, via de naar beneden, ook via de achterkant van de mens, dus via de wervelkolom, daar de zenuwen uiteinden zijn, gaat naar beneden. En dan komt het dan pas stap voor stap en wordt het steeds grover. Dus eerst als het ware gedachte. Dus de wens, altijd wens. Gedachte is ook wens, alleen de dunne wens. Je gaat langzamer naar beneden. Totdat wanneer het komt uit zijn jesod. Ja, uit zijn. Dan komt het al als vloeistof naar buiten. Maar het begint altijd qua in de gedachte. Ja, en een vrouw geeft dan weer haar het lichamelijke aan het zaad. Altijd vrouwelijke element wat vrouw geeft is altijd omhulsel van de mannelijke. Mannelijke zit daarin altijd. Ik bedoel geestelijk, maar ook dat. En dan daardoor dan wordt het samen reactie met elkaar. En dan wordt het dan, komt er, dat is dan net zo als een rampin ontstaat, ook precies hetzelfde. Maar eerst zit het allemaal in het hoofd. Ook bij de vrouw? Huh? Bij de vrouw niet? Ja, wat ik vertel, natuurlijk. Natuurlijk, vrouw wordt ook opgewekt door het mannelijke. We zullen allemaal ook zien hoe dat allemaal tot stand komt. We zullen allemaal zien hoe dat allemaal is. Kan het ook weer van beneden naar boven gaan? Dus dat je een stoffelijke, vergeestelijke toberas. Dat is, nee, van beneden naar boven is een correctie, wat je doet. Kijk, van boven komt naar beneden. Nu spreken we nu, natuurlijk van beneden komt. Alles komt van beneden. Goeie vraag, stelt Foster. Wij spreken nu van het scheppingsproces. Ja, van het begin van het scheppingsproces. Daarom hebben we over het naar boven, van boven moet komen naar beneden. Right? Want daarom heb je gezegd over de wens van de schepper om de schepping te scheppen. Dus wij spreken nu van Abba nog, van die Bina, en die van die Bina komt Zeranpin, voor het eerste keer. Voor de eerste keer. Duidelijk. Maar, voor ons, eenmaal de schepping, toen de schepping eenmaal geschapen werd. Toen was het niet meer nodig dat allemaal dat van boven, dat allemaal al die krachten weer naar beneden zou komen. Alles is al gerealiseerd. En niets verdwijnt in het geestelijke. Alles bestaat. Eén keer is het gecreëerd. Alles is bestaat. Vanaf de eerste schepping van zon, ja, wat is Torah spreekt ons over zon. Spreking voor het creatie is creatie. Wat is creatie van de wereld? Is creatie van Zeirampin en Ukwa. Van het Zilut. Ja. Van Bria, et cetera, was ja natuurlijk. Maar eenmaal is het geschapen, dan is het nu niets komt van boven, alleen door ons, door onze opwekking van beneden. Wat jij zegt, ja? Altijd moeten wij nu iets van beneden ons opwekken, opdat het van boven iets terugkomt als reactie op wat wij opwekken. En niet anders meer. Okay. Maar wij spreken nu van de eerste keer toen nog de Bina, dus de eigenschap van geven, dat is de schepper. En niet iets anders. En niet een mens of weet ik veel, of wat dan ook. De eigenschap van, wat is de schepper? Is de eigenschap van geven. Van onbaatzuchtigheid. Die dat uitgegoten is in het hele heelal. Dat is het iets wat wij kunnen, alleen dat kunnen wij ervaren, niets anders. Alle andere zijn alleen maar speculatieve dingen van Gods beeld, dat is allemaal onjoods, ongeestelijk, absoluut. Want alleen aan dit volk werd gegeven de diepste essentie wat aan de mens wel mogelijk is aan dit volk gegeven. En dit volk moet het dag en nacht bestuderen en alle anderen doorgeven. Andere volken hebben ook hun eigen wijze, hun eigen priesters, etc. Maar het is altijd omhulsels. En binnenin de kern zit Jood. Ook van elke mens zelf. Ja, duidelijk. In elke mens zit van binnen Jood. Je kan niet tot God komen. Anders heb ik al veel gezegd. Ook in de cursus, basiscursus. Je kan niemand dan naar God kan komen. Zonder eerst Jood in zichzelf te passeren. Oké? Okay? Stap voor stap. Alleen niet tegenstribbelen. Probeer dat, want ontbreken veel gegevens bij je. Nog variabelen. En je gaat tegenstribbelen. Niet doen. Het betekent niet dat het... Gewoon zitten gewoon. En verder. Dus wat hij zegt. Dat die Zeeranpien, die kelim waren nog verhuld. Betekent, die waren nog net zoals bij papa en mama. Die hebben nog alleen... Die zijn nog van plan om een kind te maken, als het ware. Ja? Hij zegt ook, de schepper was van plan. Hij wenste alleen. Ja? Ook als papa en mama, als een man en vrouw, als ze beiden al een wens hebben om een kind te produceren, dan begint het al proces van het geboorte van een kind. Niet van het geboorte, van het verwekken van een kind. Want aan de man die gaat dat allemaal zichzelf opwarmen voor dat idee wat bij hem opkwam. Hij gaat de relatie, hij gaat het naar een vrouw dat vertolken. Hij gaat op een andere manier haar kenbaar maken. Via linkerlijnen zullen we dat allemaal leren, hoe welke manier man en vrouw, ook hier op aarde, ook precies hetzelfde overeenkomt met de wetten van het heelal, hoe de man en vrouw klaarmaken. Dus daarvoor moet erg voorzichtig fijn dat zijn, en niet zoals hier op aarde natuurlijk alles op frustrerende manieren dat gedaan wordt, met absoluut, wat absoluut niet overeenkomt met het geestelijke, omdat verkrachtingen of met geweld of dat een macho vooral, is absoluut onmenselijk. Het is niet correct, het is allemaal problemen. De mens doet het alleen omdat hij nog niet weet wat de man is. En dan word je dan macho en word je dan. Maar de man moet altijd vrouw betrekken, natuurlijk met zijn gvorot, man. Vrouw moet betrekken, daarbij halen door zijn eigen gvorot, zodat zijn eigen kracht van gvorot, van dien, van strengheid. Maar alleen, het is niet zijn eigenschap. Om haar, als het ware, het pius, om haar geschikt maken, dat zij tevreden is, dat zij met vrede dat doet en niet God behoeden met geweld. Dat is absoluut absoluut niet. Daarom komen ook de kinderen van die relaties, als het zo kind wordt gemaakt, door geweld of door verschrikkelijke toestanden waarbij twee dronken waren of zo, dan leidt natuurlijk het kind daarna enorm. Het moment van het verwekken is bijzonder belangrijk. Wat de man denkt daarbij en wat de vrouw denkt daarbij, daaruit hangt ook in grotere mate het lijdensweg van het kind. Het kosher zijn van het kind. Ellende van het kind zit in gedachtegang van de man tijdens het seksuele daad. Het later zullen we leren. Als ik nu zeg dat, ik begrijp dat absoluut niet. Het is niet, misschien begrijp je het wel, maar ik zeg het zo. Hoe moet je dat even dat van mij aannemen? En later zal je het gaan aanvoelen. Begrijp je dat? Hoe geweldig belangrijk, want dat moment, dat is moment van een sleutelmoment, waarbij daar moet je denken aan jouw kind, dat komt later, en niet wat ik zal later, of ik geld heb of niet heb, geld voor het kind. Dat is het moment, cruciale moment, als je echt menens is, dan moet je weten hoe dat allemaal gaat. En daarom, natuurlijk de grote rechtvaardige die aan de kinderen gekregen, waarbij die nog meerdere krachten hadden in zichzelf en meerdere heiligheid kwam naar boven, omdat de oude, de rechtvaardige weet op welke manier het kind te verwekken. En dan leren we het ook allemaal, indirect leren we ook straks in de Kabbalah alles, we zullen dat allemaal leren, ook dat soort dingen. Nou, zie, we hebben vele toeleidingen. Doet er niet toe dat wij wat hebben geleerd. Of wij antwoorden. We krijgen nog straks verder. Misschien gaan we nu nog verder. We logen jullie nog de jim. En die werden nog die kelim. Nee, die daarvoor. En daarvoor heb je gezegd. Die akkoord erin. Die Ashayu, oh, dat de letters, ja, wij zeggen de letters, of Zeyan, Pin en Nukwa, die waren nog stimmen. Die waren stimmen, die waren nog verhuld. Verhuld, hè? Niet ontvouwd, precies. Shehayu, Nichlalot, Behagar, Shehen, Behagar, dat is Hagar. Dat waar is dat? Ah, be Gimel Harishonot. Dat is de afkorting van Gimel Harishonot. Drie, Gimel is drie. Ha is bepaalde artikel. Harishonot, eerste. Bij drie, eerste sferot. Dus bij drie, eerste sferot van, en dan weer afkorting van Abba Vayima. Zo zag je het. We zullen zien een ongekende redding die zullen we ontvangen vanuit wat we nu leren, wat allemaal nog lijkt wel zo ver van ons. Welke wonderen zullen we ervaren van binnen en in alle opzichten. Ons leven zal ongekend tot ontplooiing zal komen, waarbij echt de ware redding zal zien en alle minuut zal hij dat kunnen zelf opwekken en naar jezelf toe trekken en volledige onafhankelijkheid van alles en tegelijkertijd van iedereen, van gemeenschap, van de mensheid, van niemand en tegelijkertijd absolute verbondenheid met allen. Hoe kan dat? Dat kan, het is geest goddelijke logica. We maken een klein. Oh, nog een keer. Veloha Yunodaim. En zij waren nog niet. Oh, nog een keer de vertaling, nog de laatste gezien. En dus die Zeiran Pinenukwa. Of die, dat is een ander woord voor Kelim. Die waren nog in de Kim. Ja, dus die waren nog niet onthuld. Zegt hij. En hij zegt die, waar waren zij? Zij waren nog Nichlalot. Ze waren nog inbegrepen, ingesloten. In de Gimel, eerste sferot, in de hoofd, ja. De eerste sferot is het hoofd. We kunnen zeggen, Gimel, eerste sferot. Of we kunnen zeggen, hoofd. Zie je, allerlei hoofdwoord, waarom hoofd? Het is goed voor ons om dat te voelen, dat het hoofd is, ja. Als wij zeggen, Zeeranpien is het lichaam. We kunnen zeggen, lichaam, dan voelen we meer. Op die manier, verschillende benamingen voor hetzelfde. Alleen verschillende nuances. Dan zegt hij dat die waren nog in de, bij papa en mama in het hoofd waren ze nog ingesloten. Ja? Dus die kwamen nog niet uit. Maar als papa en mama willen al een kind maken. Dan is het al gebeurd. Ja? Niet. Als de vader zegt ja en de moeder hij brengt haar ook ertoe. Dan zij zegt ja, oké, doen we dit wel. Dan is het voor hen als al voldongen feit. Ja of niet? Ze moeten het nog even het licht uitdoen en andere dingen. Oké? Veloha Yunodaim. En die waren nog niet kenbaar, die Kelim. Dan gaan we nu volgen, na de pauze, gaan we verder met die letters. En die eerste stuk van de Zoger laten we nog zitten, liggen, voor wat het is. We gaan nu een klein beetje meer aandacht hier schenken. Maar dat is erg cruciaal voor ons belangrijk. Om die met die letters om te gaan. En al de rest komt later.